أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرة کی سلور مسائل بیان دل. اول مسئلہ اثبات توحید، دویم مسئلہ اثبات رسالت، دریم بیان د جہاد فی سبیل اللہ، او سلورم بیان د انفاق فی سبیل اللہ. دا سلور مسائل دی سورت کے بیان دل، او سورت سلور حصے ہو. اول حصہ کی اول مسئلہ و اثبات د توحید، پائے کی سلور بابون ہو. او دویم حصہ کی اثبات د رسالت و شو، پدف دنہ شبہ سرا نہ اعتراضون دائی جوابون ہو. دریم حصہ پہ بیان د جہاد پی سبیل اللہ کی وا، او پاغی کی اولن امور انتظامیہ بیان دل، اغا امور انتظامیہ شپاغی بانی مجاہدین منظم کی گی، مجاہدین و عقیدہ عمل و صبرہ بری گی، اور مجاہدین و کورونا و صبرہ بری گی، داغی ملک و صبرہ بری گی، اور دا امور انتظامیہ دید فار بنیادی بیانی گی چھ مسلمانان منظم شی، مسلمانان متفق و متحدی، اور چھکر مسلمانان منظمی متفق و متحدی نو دی صحیح جہاد کولے شی، دی قوت پزی او صحیح جہاد کولے شی، او دی پا جہاد بانی صحیح سمر او صحیح نتیجی مرتب کی گی. دکھا چھ مجاہدین منظم نئی، دا مجاہدین وحدت و اتفاق نئی، او دارنگی راغی اوالے نئی، نو بیب صحیح طریقہ بانی جہاد نکی گی. او دارنگی که جہاد وشی نو پا جہاد بانی صحیح سمر او نتیجی نمرتب کی گی. نو پا دی وجہ بانی اللہ تعالیٰ قرآن کی زیب دی دا امور انتظامی دیر بیانی دا دیر پارا چھ مسلمانان سشی منظم شی، او مسلمانان متفق و متحد و گرزی. نو دیس پوری دری قسم امور انتظامی بیان شو، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، او دغرنگی سیاست مدنی. علم تر الی اللذین لدین روس تو وسا دو واقعات بیانی دا پارا ترغیب الی القتال. دا ایسا چون کی ببارت جہاد پی سبیل اللہ کی وا، نو زی پا زی بانی دعوی ای ذکر لوقاتلو وقاتلو، دا لپس دی صورت کی بار بار را لے، او دا غیتا پا مختلف طریقو بانی ترغیبات بیان شو. نکہ مخ کے ایتون کی ترغیبون زی پا زی بیان شو، دا اس بے ترغیب بیانی، خود ترغیب دا پاری دو واقعات بیانی. اول واقعہ دا بانی چھ دا مرد دا یری دوی نا جہاد مپری ری، کہ یو سڑے پا دیوی جہاد نکی چھ که جہاد وکم نا مرد بشم، نو اللہ رب العزت وی دا مرد دا یری دوی نا جہاد مپری ری. او پا دی واقعہ ذکر کئی چھو گوری بن اسرائیلو کی وڈا لوا، چھ آئی تا جہاد حکم موشو ناغی دا مرد نا یری دل، نو دی خپل کورونا پری خودل او دا مرن تیخ تکولا. نو کم علاقی تا چی تری و اغا علاقه که اللہ تعالی پا دی بانی مرگ راوس، اللہ و تا دا خودل چی گوری مرگ دا مرگ و جن پا جهاز تعلق نداری، مرگ دا پا خپلا نیتا بانی رازی. نو برحال دا یو قوم و بن اسرائیلو کی چی دا جهاز حکم متشوه و او دای دا مرد دیری دا وجه نا جهاد ونکو علاقه پری خودا و تختیدل، نا اللہ رب العزت پی آل تا مرگ راوس، اللہ و تا دا خودولا چه گوری مرگ دا پا جهاد پوری نده، مرگ پا خفلا نیتا بانی رازی. ناول واقع دا ذکر کئی. دویم واقع که بیا ترغیب ذکر کئی، بلا واقع رم تر ایل المرای من بن اسرائیل نذکر کئی چه دا ملگور دا کموالی دا وینام جهاد مپری دی. او گوری دی طالوت علیہ السلام ملگری کمو دریس و دیالس ملگری وسو، او غیر اللہ پتھا و غلبا ورکلا، دی جالور دی لوی لخکرو پا اغا لخکر بانی غیر اللہ پتھا و غلبا ورکلا. نو د مرد یری د وژنه د ملګر د کموال د وینم جهاد مپری دی نو د مرد یری د وینم جهاد مپری دی او دغه رنګ د ملګر د کموال د وینم جهاد مپری دی نو دا دوه واقعات نږدې وس بیانې او دی واقع کې یو نور سو خبر ته اشاره ده یو دې ته اشاره کوي چې ګورې د الله تقدیري فیصلې نه سړی تېښته نشي کولی الله چې د انسان دپاره کوم څه مقرر کړي هغه ورته رسېږي د هغې نه تېښته نه کېږي لکه حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د طاعون په باره کې وایي چې اذا سمعتم به بأرج فلا تقدموا عليه الله وایي چې کله یو ځمکې د طاعون مرض ګډ شي نو هغه ځمکې ته مه ورځئ نبی علیه السلام وایي چې یو ځمکې طاعون مرض ګډ شي نو هغه ځمکې ته مه ورځئ خو چې یو ځمکه کې طاعون مرض ګډ شي او تاسې په دغه ځمکه کې وایي نو د هغې نه وځئ مه د تېښتې په خاطر باندې نو څه معنه د طاعون مرض نه تېښته مه کوئ نو چې کومه علاقه کې یو بیماري ده یو آفت دی وبا ده او علاقې ته ورځه مه خو چې کله ته په یو علاقه کې او په علاقه باندې یو وبا راشي مرضونه پکې راشي نو د هغې نه بیا تېښته مه کوه ځکه د الله تقدیري فیصلو نه تېښته نه کېږي دریم د آیات د واقع دلیل دی په حیات بعد الممات باندې چې ګورئ دا خلک الله تعالی د یو سزا په طور مړه کړه دا لس زره خواوشا کسانو مفسرین ذکر کوي لس زره یا زیاتو کم هر څومره چې خو بهرحال دوی الله تعالی مړه کړه او بیا د مرګ نه وروسته بیا الله را ژوندي کړل نو دا واقع دلیل دی په حیات بعد الممات چې دنیا کې الله مړی را ژوندي کړي نو دارنګې قیامت کې به الله تعالی بیا خلک را ژوندي کوي څلورم آیات کې دې ته اشاره ده چې دنیا کې اکثریت دا د ناشکر دی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون او قرآن ځای په ځای دې مضمون ته اشاره کوي چې اکثریت د خلکو ناشکر دی کله وایي وقلیل من عبادی الشکور شکر ایستونکي خلک دا ډېر کم وي کله وایي اکثر خلک مشرکان وي اکثر خلک بعلم وي اکثر جاهلان وي اکثر فاسقان وي نو اکثریت په دنیا کې دا د بیدینو خلکو وي د ناشکره خلکو وي جمهوریت کې د فیصلو معیار هغه اکثریت وي نو چې ګورې اکثریت سره معیار وګرځئ نو خامخا ټولې به د بیدینۍ فیصلې کېږي چې اکثریت ته سړی حاکمیت ورکي اختیار ورته ورکي او فیصلې په اکثریت باندې کوي نو خامخا به فیصلې غلطې مخې ته راځي ولې به مه غلطې راځي ځکه دنیا کې خو اکثریت د ناشکرو دی دنیا کې اکثریت د بیمانو دی دارنګه د بعلمو دی د بعقلو دی د جاهلانو دی د فاسقانو دی نو په خپله به ملکې غلطې فیصلې مخې ته راځي پنځم آیات کې دې ته اشاره ده چې ګورې الله خپله مدحه کوي او الله رب العزت په خپله مدحه ډېر خوشحالېږي ام لکه اول کې ویلي وو الحمد لله رب العالمین الله خپل صفتونه کړي وو دا صفتونه خپل الله ځای په ځای ډېر کوي دلته مه ان الله لذو فضل علی الناس الله خپل صفت کوي چې الله خاون د مهربانۍ دی په خلکو چې الله د مخلوق ډېر مهربانیانې کوي نو الله خپل مدح او خپل صفت یې وکړو خو ګورې دا حق صرف خالق ته حاصل دی الله ربویت د ځان مدح کولی شي مخلوق ته دا اختیار نشته چې مخلوق د ځان مدح وکړي بلکې د مدح نه من راغلی الله وایي فلا تزکوا انفسکم ځان تزکیه مه بیانوئ دارنګه نبی علیه السلام وایي څوک د چا مخکې مدحه کوي په کار ده د هغې مخونو ته خاورې وراړتلی شي نو د مخلوق لپاره دا حق نشته چې د ځان مدح او صفتونه وکړي او الله ربالعزت ته دا حق شته دی چې هغه خپله مدحه ځای په ځای قرآن کې کوي بلکې حدیث شریف کې داسې راځي چې الله تعالی پرې خپله مدحه ډېر زیات خوشحالېږي سړی د الله حمدونه وایي د الله صفتونه بیانوي حدیث شریف کې راځي چې لا احد احب الیه المدح من الله بخاری شریف او مسلم شریف روایت دی لا احد احب الیه المدح من الله دا څوک نشته چې هغې ته مدحه ډېره محبوبه وي د الله پاک نه الله پاک خپله مدحه ډېره زیاته خوښوي نو علم سره ته نه ګورئ الی الذین هغه کسان ته خرجو چې وتلي من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم الوف او دوی په زرګونو باندې وحضر الموت د یېرې د مرګ نه فقال پس ویل لهم الله دیت الله پاک موتم لشی ثم احیاهم بے اللہ را جوندی کلا ځکه دا مرګ د دی به طور سزا او دغه موت اجلي نه و. او دا درېمه واقع شو دې صورت کې د حیات بعد الممات. مخکې موږ ویلي وو چې دې صورت کې پنځه واقعات د حیات بعد الممات بیانېږي، دوه مخکې بیان شو، دا درېمه ده. ان الله یقینا الله فلذو فضل خامخا خاوند مهربانۍ دی علی الناس خلقو باندې، ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکونه لا یشکرون شکر نه وباسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. په دې کې هغه اصل دعوه ذکر کوي د دې حصې، د دې درېیم حصې اصل دعوه څه وه؟ جهاد في سبيل الله. نو هغه دعوه ذکر کوي وقاتلوا في سبيل الله سره، او دې ته عطف د مضمون وي. په مضمون نو مخکې آیات مضمون دا و چې د مرګ د یېرې د وینه سستي مه کوئ، جهاد مه پرېږدئ، بلکې وقاتلوا في سبيل الله. نو د مخکې آیات چې کوم مضمون او حاصل و دا په هغې باندې عطف دی چې الله وایي جنګ وکئ في سبيل الله، په لار د الله پاکې، د الله په لاره کې څه معنا؟ یعنې د دین چې کوم کارونه دي، امام مالک رحمه الله وایي د دین ډېرې لارې دي او په هره لاره باندې قتال ضروري دی، د هرې لارې دپاره قتال ضروري دی. او مثلا یو علاقه کې سود کېږي، د هغې خلاف به قتال کېږي. یو علاقه کې څوک منځونه نه کوي، جمع پرېږدي، اذان پرېږدي. یا دغرنګې علاقه کې یو قوم بل داسې وایي چې موږ به جهاد نه کوو، جهاد پرېږدي. یا نور داسې بې شماره ګناهونه دي چې غټ ګناه یو سړی پرې همېشوالی کوي، نو د دې خلکو خلاف به جهاد کېږي. نو دا سبیل الله هر قسم جهاد ته شامل دی، که د کافر خلاف جهاد کې، که د مرتد خلاف یې کې، که د منافق خلاف یې کې، که د خوارجو خلاف یې کې، که د باغیانو خلاف یې کې، او دانه که د کافرانو د اتحادیانو خلاف جهاد کې، او دانه که څوک ګناهونه کوي، کبایر کوي او همېشواله پرې کوي، ښکاره کوي، د هغې خلاف هم جهاد کولی شي. نو یو دعوه د قتال آیات کې ذکر کوي، دویم اخیر کې ترغیب او ترهیب دی. واعلموا ان الله سميع، سميع په دې کې ترغیب دی چې الله پاک مجاهدینو ته وایي چې الله ستاسې اوازونه اوري، الله ستاسې د اسونو د وسلو اوازونه اوري. یا دارنګې ته بل ته د جهاد ترغیب ورکوي، دا الله اوري، الله ته خبر دی، د جهاد په موضوع سړی بیان کوي، دا الله اوري. نو دې سمیعون کې ترغیب دی چې الله وایي ای مجاهدینو ستاسې اوازونه زه اورم، ستاسې اسلحه اوازونه اورم. دانی که تاسو کوم خلکو ته جهاد ترغیب ورکوئ، د جهاد په موضوع بیان کوئ، دا الله اوري. او علیم کې ترهیب دی، تحذیر دی چې الله ګوره په نیتونو پوی خبر دی چې ته جهاد کې نو ستاسې نیت دی، الله د نیت نه خبر دی. ونوقاتلو جنګ کوئ فی سبیل الله، په لار د الله پاکې. واعلم پوه شئ ان الله شیخین الله پاک سمیع اوریدونکی دی، علیم پویه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، په دې یاد کې اوس ترغیب ورکوي انفاق ته. دا حصه خو په باره د قتال فی سبیل الله کې ده، خو ضمناً اوس مسله د انفاق فی سبیل الله هم ذکر کوي، ځکه جهاد بغیر د انفاق نه نه کیږي، یعنی بغیر د مال نه نه کیږي. په جهاد کې مال لګولو ته ډېر ضرورت راځي، نو ځای په ځای الله ډېر ترغیبونه ورکوي انفاق فی سبیل الله ته. او دلته د انفاق فی سبیل الله نه تعبیر په قرض سره وکړو. په قرض یې ولې تعبیر کړی؟ دا یې په اعتبار د قارص سره د قرض ورکوونکي په اعتبار دا تعبیر کړی. څه مقصد؟ لکه څنګه چې یو چاله قرض ورکي او امید ساتي چې ما ته به خپل قرض بیرته راکوي، نو دانګې ته چې د الله په نوم څه ورکي نو کلک امید ساته چې الله تعالی ما ته دې عوضونه راکوي. نو ګورئ که الله د الله په نوم یو شی ورکوي، نو که داسې ډېر زړه کې دې کشمکشي او ډېر زړه دې نه کېږي انفاق ته، خیرات ته، صدقو ته زړه ډېر نه کېږي، نو دا زړه کې راوله چې دا یو قرض مې دا روپۍ ورکړلې دی. لکه څنګه چې یو چاله قرض ورکړي د هغې امید ساتي، نو د الله په نوم چې څه شی ولګي نو الله به خامخا د هغې عوضونه درکوي. نو دا قرض انفاق نه تعبیر په قرض سره وکړو، خو مونږ ویل دا تعبیر په اعتبار د چا سره، د قرض ورکوونکي سره دی. دا قرض په نسبت سره الله تعالی ته نه دی، ولې؟ ځکه د قرض نسبت خو الله ته نه صحیح کیږي. قرض هغه څوک غواړي چې هغه محتاج وي، والله څه نه دی، محتاج نه دی. نو په دې قرض کې دوه جهته دي، یو دا قرض ورکوونکی دی او دویم چې چاله قرض ورکړی شي. نو دلته دا د قرض تعبیر په نسبت سره د ورکوونکي ته دی چې ګوره ته څه شی ورکې، نو د قرض په شان امید یې ساته چې الله به عوجونه درکوي. بل په دې کې دې ته هم اشاره ده، د الله فضل او مهربانۍ ته ډېره اشاره کوي چې الله وایي فیضاعفه له، الله یې دله دوشندی، د الله په نوم یو شی ورکوي. نو د الله دې مهربانۍ ته وګوره چې د هغې دوچن دوچن عوجونه درکوي، یو روپۍ په لس قبلی، یو روپۍ په اووه سوه هم قبلی، په لکونه هم قبلی، هغه ستا نیت او اخلاص ته الله په ګوري. نو ګوره چې د نیک عمل توفیق الله درکو، دا د الله یو احسان شو، او بیا د دې ثوابونه درکوي، او دوچن دوچن ثوابونه درکوي، نو دا یې بل احسان شو د الله پاک. نو د الله لوی احسان ته اشاره ده په آیات کې، فیضاعفه له کې د الله دویم احسان ته اشاره شوه چې ګوره هر نیک عمل ته وکړي، یا د الله په نوم خیرات او صدقه کې، مجاهدینو باندې خرچه کې، نو د دې خرچې کولو توفیق الله درکو، دا هم د بنده الله احسان دی. او دویم لوی احسان ورسره دا هم دی چې مثال د دې الله پاک ډېر زیات عوضونه درکوي. نو آیات کې دویم دې ته اشاره ده، دریم په آیات کې دې ته اشاره ده چې ګوري که د الله په نوم خیرات ورکړي، مجاهدینو باندې مال ولګي، خرچه پې وکړي، نو په دې باندې سړی بې وسه کېږي نه، غریب کېږي نه. ځکه وروسته الله وایي والله یقبض و یبسط، پراخول او مال ډېرول او کمول دا خو د الله په اختیار کې دي. نو دا ګمان مه کوه چې زه خیرات او صدقه وکم یا مجاهدینو له مال ورکم، په مجاهدینو خرچه وکم، نو زما مال کې به کمی راشي. الله وایي نه نه، کمی پکې نه راځي، په هغې کې الله پاک برکتونه راولي. حدیث شریف کې راځي، د الله تعالی پیغمبر وایي چې زه په درې خبرو باندې قسم کوم، یو په دې باندې چې په صدقه باندې مال نه کمیږي. ګوره د الله د پیغمبر وینا ده، او بیا د الله پیغمبر په دې خبره قسم خوري. نو په کار داره چې مؤمن دا خبره لته کوزه کړي، دا عقیده او نظریه لته کوزه کړي چې زه که د مجاهدینو باندې خرچه کوم نو زما مال کمیږي نه، یا دارنګه بله صدقه کومه په نور غریبانو مسکینانو کونډو یتیمانانو خرچه کوم نو زما مال کمیږي نه، زما مال ډیریږي. والله رب العزت دې زموږ داسې عقیدې او نظریې جوړې کړي چې الله رسول چې هغه ته غاړه کېږدو هغه ومنو. زموږ استاد سوچ خو داسې دی چې مثال مال مې ولګه او روپۍ مې کمې کړلې، خو الله وایي دا کمیږي نه، دا نه ډیری. لکه مثلا سړي سره لس زره روپۍ دي، یو دوه زره روپۍ، پنځه زره روپۍ دي خیراتي ورکړي، نو ظاهرا خو مال کم کو، خو د الله پیغمبر وایي چې نه، دا مال کم شوی نه دی، مال کې الله بیا برکتونه راودي ډیری. الله دې بیا د مرضونو نه ساتي، د آفتونو نه دې ساتي. نو دا ګمان مه کوه چې ما مال کم کو، دا ستا مال الله تعالی ډیری. نو من ذا الذی سوق لها ویقرض الله، چې ورکړو کې الله پاک ته قرضا حسنا، ورکړو ښایسته، ورکړو کې قرض، یا قرض ورکې الله ته قرض ښایسته، ویضاعفه الله بې دوشن کې له د ده لپاره اضعافا کثیرا، تن په دوشندۍ ډېرې باندې، والله یقبض، الله پراخ بنده ورکوي، الله کمه ورکوي، ابسطه پراخه ورکوي، الله بندول کوي، پراخول څه معنی؟ کمول ډېره د الله په اختیار کې دي. و الیه ترجعون، دې کې اثبات د قیامت کوي، خاص الله ته به تاسي واپس کړلی شئ. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، دا دویم واقع بیانوي. د دویم واقع کې ډېرې پیدې دي، خو لویه پیدا په یوه دا ده چې ترغیب د جهاد ته، چې د ملګرو د کموالي د وجه نه به جهاد نه پرېږدي، که ملګري دې کمي نو په دې و جهاد مه پرېږدئ چې ملګري مې کم دي. ذکر طالوت علیه السلام ملګري څومره کم و؟ درې سوه دیارلس. خو الله ورته د جالوت په لوی لښکر باندې پته او غلبه ورکړه. دارنګې جنګ بدر کې صحابه کرام ډېر کم و؟ درې سوه دیارلس. الله پاک وله د ابوجهل په لوی لښکر باندې غلبه ورکړه. نو د ملګرو د کموالي په وجه الله تعالی وایي جهاد مه پرېږدئ. دا فایده ده په دې واقع کې. نورې پکې ډېرې زیاتې پیدې دي، لکه دا پیدا پکې ده چې جهاد دپاره امیر په کار دی، او دغرنګې د امیر چې دی اطاعت په کار دی، دغه پیدا پکې ده. دارنګې دې واقع کې دا فایده ده چې امیر کې دوه صفات په کار دي، یو علم بل جسم. علم او جسم دا په امیر دپاره په کار دي. دا فایده پکې ده چې کله د صحیح امیر انتخاب وشي، نو الله د هغې د وجې نه بیا سکینه هم رالیږي. او دا فایده هم پکې ده چې څوک د امیر سم اطاعت کوي او جهاد کولی شي، او که څوک د امیر سم اطاعت نه کوي نو هغه جهاد نشي کولی. دا فایده هم پکې ده چې کله داسې د جهاد موقع او ابتلایي جنګي ګرانی سختي، نو الله ته متوجه کېدل پکار دي، د الله نه دعاګانې پکار دي. لکه د طالوت علیه السلام ملګرو دعا وکړه چې ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دا فایدې پکې دي. دغرنګې دا فایده هم پکې ده چې ګورئ، د جنګ دپاره د جواز دپاره یوه طریقه سره د ملکه نه شړل، چې چا د ملکه نه وشړلی، د ملکه نه ویستې، نو د دغه ظالم خلاف جنګ او جهاد کولی شي. لکه دی وقد اخرجنا من دیارنا، دارنګې و ابنائنا، د زامن نه زامن دې رانه قیدیان کړي، نو د قیدیانو د ازادولو دپاره د خپل ځان نه دفاع په خاطر هم سره جهاد کولی شي. نو که څوک دې د ملکه نه شړې وباسي دی، او دغرنګې قیدیان دنه کوي، نو په دې خاطر هم ته جهاد کولی شي. دغرنګې دې ته اشاره ده چې کله د یو انسان ګمان دا چې زه دا کار کولی شم، خو بیرته داسې یو عوارض راشي چې ابتلا پرې راشي، نو بیا دې واپسي کوي. سړي ګمان دا کار کولی شم، جهاد کولی شم، خو چې کله ابتلا سخته شي نو بیا واپس کیږي. لکه دلته دوی ویل چې موږ به جهاد کوو، خو الله وایي فلما کتب علیهم القتال تولوا. نو کله کله داسې هم کیږي چې ځان ته تمه ګمان وي. دارنګې دې ته هم اشاره ده چې ګورئ، د دشمن د جنګ خواهش مه کوئ. ولې؟ ځکه هسې نه چې جنگ د باندې بیا مسلط شي او جنگ او جهاد راشي او ته بیا جهاد نه کوې. الله تعالی پیغمبر هم داسې وایي، لا تتمنوا لقاء العدو، د دشمن سره یو ځای کېدو تمنا مه کوئ، د الله نه عافیت غواړئ. خو البته چې کله د دشمن سره مخامخ شوئ نو بیا صبر کوئ. او نبی علیه السلام وایي، بری پوه شئ چې جنت د تورو د سورو د لاندې دی. نو بهرحال ځینې ابتلا ته مه ورمخامخ کېږه. ولې؟ هسې نه چې ابتلا ته ورمخامخ شي او بیا هغه ابتلا نشي برداشت کولی، په نیمه کې بیا خپل کار پرېږدي، نو دا مناسب نه ده. لکه دی ځان ته تمه و چې موږ جهاد کولی شو، خو لیکن جهاد پرې پر شو، نو الله وایي د جهاد نه وګرځېدل. نو بهرحال ځینې موقع باندې ځینې ابتلا ته وړاندې کېدل نه دي پکار. لکه حدیث شریف کې دا هم راځي، که د دجال باره کې واورئ نو دجال ته نږدې مه ورځئ. نبی علیه السلام وایي، من سمع بالدجال فلینع عنه، د دجال باره کې مه واورئ نو دجال ته نږدې مه ورځئ. نبی علیه السلام وایي، کله به سړی دجال ته راشي مؤمن به وي، خو بیا به هغه داسې شبهات د هغه په زړه کې پیدا کړي چې هغه مؤمن به د دجال بیا تابعدار شي. نو ځینې د ابتلا د ځای نه وړاندې اوسېږه، د فتنې د ځای نه وړاندې اوسېږه. که ځینې ابتلا در باندې راته نو بیا صبر او برداشت کوه، نو جنګ مه غواړه. خو که چېرته جنګ راته نو بیا د صبر او استقامت نه کار اخله، بیا بېصبري مه کوه. نو دې آیت کې دغه پیدې دي، او دې واقع کې دا ډېرې پیدې دي. خو بهرحال مهم او لویه پیدا کې سوه دې واقع کې هغه دا وه چې د ملګرو د کموالي د وجې جهاد مه پرېږدئ. الم سره ته نه ګورئ، الی الملأ مشران سره بني اسرائیل نه من بعد موسى رسل موسى عليه السلام اذ قالوا كلاش والدي لنبي لهم في غنبر فلتا اي باسنا مقرر كذ من نفار ملكا باشا باشا يعني امير نقاتل چه من جمع قول الله فلا ركي قال ولا في غنبر هل عسيتم يقنا نزي ويتاسي كفارس كليش عليكم القتال وطاسوان جنگ كول الله تقاتلو چه جنگ بونكي ولا سنو چې جهاد د باندې پر شي او بیا جهاد نه کوئ. پیغمبر پرې د مخکې نه ورسره مکالمه وکړه، ځکه پیغمبر د قوم د حالاتو نه خبر وي، نور دی زول تاریخ خو ته معلوم و چې دا خو بغیرت غونې خلک دی. موسی علیه الصلات والسلام ته یې ویلي و فاذهب انت و ربک فقاتل ان هاهنا قاعدون. نو هغه زول تاریخ په خاطر باندې دی ته وویل چې اسې نه چې جهاد د باندې پر شي او بیا جهاد نه کوی، او په دې کې تحذیر ورکوي چې ګورې جهاد پر شي نو بیا یې پرېښودل دا صحیح نه دي، دارنګې بیا بزري کول بیا څه نه دي صحیح نه دي. نو قال ویل پیغمبر هل اشیتم یقینا نزی وی تاسی ان کتب علیکم القتال، که پرس لیا شی تاسو بانی جنگ کول اللہ تو قاتلو چی جنگ بونکی. قال ویل دی وما لنا سری منگ لرا اللہ نو قاتلا چی منگا جنگ نکو پی سم اللہ دلنا پلارا کی وقد اخرجنا، او پتاقی سلام منگا سری شیو من دیارنا لکورن زمانگا من دی کورن نیو قبضہ کری دارنگی و ابنائینا و زمان دی زامننا زامن دی رانا قیدیان کری دین سلور سو نبارا کسان غلامان کری و سلور سو سلویخ کسان دای دین غلامان کری و نو دیو چه گور زمان قیدیان هم کری دی ملک علاقین هم شرلی و نو دی سو من جیهاد کو سبب دی قتالی ذکر کو او اتبیغون غیرتی ذکر کو. فلما كتب عليهم القتال دا دي قصي حاصل ذكر كي دا قرآن دام يو قيدة لشلو يو قصة ذكر كي دا غي لند خلاصة و ذكر كي لك دلت لند خلاصة دا ذكر كي جلاوي ارقل في قتال پر شو ندي جهاد ونكو صرف لك كسانو جهاد وكو دريس و ديال لس كسانو اغي جهاد وكو نور جهاد ونكو ندا دي طول واقع حاصل دي و جملة كي ذكر كي او تفسیری به روس سره روان دی. فلما کتب علیهم القتال پر غلی شو علیهم القتال دوی باندې جنگ کول تولوا دوی وګرځیدل الا قلیلا منهم مگر لک کسان دیونه ولا علیم ان الله فی دی بالظالمین په ظالمانو باندې ظالم یا بچاته وا چې جهاد په فر شو دی جهاد نه کوي نو دا انسان ظالم دی چې جهاد پری دی. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا فديك الى غير مطالبه جواب كاي غير مطالبه كروا شيء بعثنا ملكا من يو امير مقرر كا نو دعوة وجه ساشو امير شلنا تلا ينتخاب كلا دي نو طالوت عليه السلام دي طالوت دي شلا بدا ساشي امير بي او دې کې د بني اسرائیلو قباحت هم اشاره کوي چې ګورې د الله تعالی فیصله و دای په امیر مقرر کو او دې خپلې عقلي خبرې پیش کړې چې دی په موږ امیر نشي جوړېدلی ځکه یو خو موږ د دنه په نصب کې قوي او زورور یو ونحن احق بالملک منهم موږ د بادشاهي مشري حقدار یو ځکه چې زموږ نصب د دنه قوي دی او دویم ولا یوت ساعت من المال دی مالدار نه غریب دی نو دا دی قباحتو په کار دا و چې دا خبر دی بغیر د چون چرانه منلی وی خدای دا څه وکړه چې دا الله تعالی د پیسو د حکم مقابل کې خپل عقلی خبره پیش کړه چې دی په موږ امیر نشي جوړېدلی ځکه یو مالدار نه دی بل نسب په موږ کې دا کمزور دی. او بل دی آیات کې دا امیر صفات هم ذکر کوي چې امیر هغه څوک پکار دی چې د هغه سره علم او جسم وي. دا دوه صفات د امیرانو دپاره ذکر کوي علم او جسم. نو کله کله د یو مسؤول لپاره دوه نور صفات ذکر کوي قوت او امانت لکه وإني علیه لقوی امین. نو قوت او امانت دا هم د مسؤول چې علي د کوم کار مسؤولیت ورکوي نو پکار داره چې هغه کسی قوت او امانت پکی. او دارنگی دلتا یاد که علم او جسم ذکر کلا نو دا امیر دا دوا صفات ذکر کلا چه دا دوا صفات پکی بلده تا اشاره دا چه گوری دا مخلوق چه کم بادشایی دا نو دا پا حقات که دا اللہ بادشایی لکه اللہ تعالی سوی والله یوتی ملکهو اللہ ورکی خپل بادشایی ورد دی ملکهو دې ملک اضافت الله ځان ته وکړو. نو څه معنا دا مخلوق چې کومې بادشاهیانې کوي دا په حقیقت کې د الله بادشاهي ده خو الله دې مخلوق ته او دې بنده ته عارضي غونې بادشاهي ورکړي. وقال مولى وتنبي پیغمبر دیو ان الله یقین لا پاک تا تاکید کوي چې ګوره الله دا امیر مقرر کړی دی مانلې مقرر کړی الله تعالی مقرر کړی ان الله یقین الله تعالی قد بعث لكم په تحقیق سره مقرر کړی ستاسو لپاره طالوت ملکا امیر قال ولو ان يكون له سرنگ بشد لرا الملك بادشاہی یا الملك مشری او امارت علینا من بانی ونحن حق او من دیر حق داریو بالملك بادشاہی بانی من هر دنا دن دیر حق داریو زکا چه من نسب دنا قبیلی دزان بیزی شپتون مکل دا یو بلا غلطیم دا چه دزان تسکیو شپتون کئی چه من دا بادشاہی حق داریو ولم یوتن دور کرے شوی ساتن پر اخیر مالنا یعنی مالدارم نہ دے دا غریبم دے نہ سبیم کمزور غریبیم دا نو قال ول او پیغمبر ان اللہ یقین لا پاک سپاہو ورکر دل رب تاسبانی سمانا دا انتخاب اللہ کرے مان رے کرے وزادہ زیاد کرے دل بسوتن پر اخی علم او جسم کی علم الله ورکړی دی په دین باندې چې دی پوهې دی صحیح پیسلې کولی شي صحیح سیاست کولی شي دانګې په جنګونو باندې پوهې دی او جسم الله پاک له څه ورکړی جسم ورکړی جسم سره خلکو باندې روبي او دانګې د جسم صحتي نو سره کار ډېر کولی شي والله یوتی اللہ ورکی ملک و باسعی خفر من یشاو چا دا چا اللہ واری والله واشن اللہ پر آخر علیم پویرے وقالم نبیم انہا تم ملکی ایاتیکم التابوت پی سکینت من ربکم پدیات کی دا غر باسعی دا حقانیت یو علامہ ذکر کئی چگور دا دا باسعی او مشریب تاسبان حق دا او دا دی علامہ دا دا چې تاسو به یو صندوق راشي چې کېباغ کې بس آرام بهی زړونو او دارنګې باقی مانده شی به د هغه څه چې موسی او هارون علیه السلام پریښي نو د هغه د مشرۍ د حقانیت یو علامه ذکر کوي او بل دې ته هم اشاره ده چې کله صحیح امیر منتخب شي نو ملکې ورسه برکتونه راځي لکه د طالوت د انتخاب سره برکت رالی چې هغه صندوق رالی او په هغه کې دړونو تسلیم وه او دارنګې په دې کې هغه باقي مانده شی د هغه موسی او د هارون علیه السلام و نو د صحیح امیر د انتخاب سره د الله طرف نه څه هم راځي برکتونه هم راځي بل دې ته اشاره چې دا کوم تابوت راته یو صندوق و نو دا صندوق چې و دا ملایکو راخستی و یعنی غټ صندوق و او غټ صندوق ځکه و چې ملایکو راخستی و نو دې صندوق غټوالي ته هم اشاره ده دارنګې دې ته هم اشاره ده چې ملایک جسم لري ځکه تحمله الملائکه او صندوق به ملایکو راخستی نو ملایک جسم لري بعضې اهل ذیق وایي چې د ملایک دا شری په لکه پالا صفو ته دې ته ارواح وایي عقولو ته وایي نو ملایکو ته عقول وایي ارواح و تویده ارواح مجرده دی یعنی جسم نلری خدا کمزور خبره ده ملائک جسمونه لري او دلیل پسره تحمله الملائکه چې ګوره صندوق راخلي او صندوق راوړي نو جسم لري کنه فقط روح نه دی فقط عقل نه دی که فقط روح او فقط عقل نو صندوق څنګه راخلي دا نه یبه کې الله تعالی وی جعل الملائکه رسلا اولی اجنحتین سوره فاتوره ول کې راځي چې ملایکو الله وزري ورکړي نو وزري ورکړي دا د دلیل ده چې ملایک جسم لري دارنګې حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام جبرئیل امین په خپل شکل کې په دې فضا کې لیدلی و نبی علیه السلام شپږ سوه وزري وي او دا فضا یې د اسمان د کنارې ټولې بندې کړې وي نو ګوره د جبرئیل امین شپږ سوه وزري دي نو که جسم نه وي نو شپږ سوه وزري څرنګه دي دارنګې نبی علیه السلام وایي دا ټول فضا یې بره بنده کړې وه ده افق یې بند کړی و نو که جسم یې نه لري نو افق یې څنګه بند کړی و نو برحال دا هم ته وویل چې ملایک څه لري جسم لري دا غلطه ده لکه فلاسفه وایي دې ته څه وایي عقولو ته وایي یا ارواح مجرده ته وایي کله دام وی چې ملای غیبدان دی پار سے پوئے گی دام وی چې ملائکو په علم کې زیادت نه راځي نو دا خطا کړي دي گمراه کړي دي ملائکو باره کې زنو مشرکین بل ملائکو ش ملائک د الله شریکان ګرځول ملائکې د الله تعالی نونه ګڼلې د الله نه جز ګڼلې زنانه ګڼلې نو بهرحال د ملائکو باره کې د مختلفو خلکو گمراه عقیدی دي یو گمراه عقیده پکې دا ده چې ملائک سری عقول دي ارواح مجرده دي جسم نه لري نو دی آج کرا معلومه شو چې ګوره ملائک جسم لري که تحمله المل صندقی را بار کړی که جسم یې نه وی صندق څنګه را باری نو وقال لهم نبیهم لو ته پیغمبر دی و ان آیه ملکه یقین نخر بادشاہی د دار آیاتیکم التابوت چې را به ستاسو صندق پی سکینتون په دې کې باران بی سکینتون آرام بی د زړه تسلی بی من ربکم د رب ستاسونا و بقیتون و پاتې شوی شی بی د هغه څه نه چې پریښی دی لرا آل د موسی و آل د هارون علیه السلام و بقیت مما ترکا دې نه څه شی مراد دی ځینې وایي د دې نه مراد علم د او تورات دی دې صندوق کې علم او تورات پکې و ځینې په دې کې د موسی علیه السلام امسا وه او امسا و جامع وي د موسی و هارون علیه السلام دا هم وایي بهر مختلف اقوال پکې دي و صحیح داره چې دا دنیوي معنی و ځکه د انبیاو نه په میراث کې دنیا نه پاتې کیږي د هغې نه میراث کې علم پاتې کیږي خو بهرحال دې صندوق کې برکتونه و نو یا توراتو دارنګې د موسی علیه السلام او بعضې تبرکات پکې و لکه امسا یادی جامع یادی څوک د موسی علیه السلام امسا د هارون علیه السلام پټکی یادی او څوک چې دا علم او څوک تورات و دی او دا صندوق د دینه چې و زمانه سو ورک شو نو دا ټیم کې الله تعالی د دې چې دا صندوق به راوړ نو وقال و بقیه بعد شو شی بای مما الاغسنا ترکا چې پرې کوي آل د موسی او آل د هارون علیه السلام تحمل الملائکتو بار کرے بھائی دے ملائکو ان فی ذالک یقیناً پدے کے دا آیت لکم خام خانہ خرس تاج پارا گر دا تاکید یو کو دو ذل تاکید یو سرے اول کی ول ان آیت ملک ہی شرائی و نخرا اخیر کی بے و ان فی ذالک لآیتن نو آیتن دا یاد کی دو کر ترالے او گر بے تاکید ان مسدوزل راور او د دې دویم ځل کې وشله آیتن کې لام هم راوړ نو ګوره یو طرف ته تکرار کړی آیتن آیتن دوه ځل ذکر کړی او دویم تاکید یې هم کړی چې ان دا یو څه ذکر کړی دی او بل آیتن کې وشلام هم ذکر کړی دی ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیتن لکم خامخا نخر تاسو لکه یوی تاسو مؤمنان فلما پسولت والوتو بالجنود په دې یاد کې د طالوت سیاست ذکر کوي چې ګوره دا په سیاست باندې هم بصیرت لرو یو سیاسي بصیرت یې لرو سیاسي بصیرت یې دا و چې ده د خپلو ملګرو ابتلا وکړه ملګرو باندې ابتلا وکړه ابتلا څه وه هغه دا چې ملګرو ته وایي مخې ته نهر دی نهر نه به اوبه نڅکی دا امر یې ورته وکړو او دا مری ولی کا او دا د کی یو فایده دا وا چې دا معلومات او شوک د امیر خبره منی شو کې نه منی کله امیر خبره شوک منی جهاد کولای شي کنه منی نه شي کولای نو یو د دې لپاره چې د سمه او طاعت پته ولګي شو سمه او طاعت کوي شو کې نه کوي او دویم په ادب کې شو چې دا خلک په سخت عادت شي د جهاد کې سختي راځي نو ګوره ګرمي و دی تګي وو او مخه ته وبوي نو په ګرمي چې یو دت سړی تږی وي او دا حالت کې اوبه ونڅکي نو دا یو قسم له د سختو سمچري عادت کېدل دي دا پکې بله فایده ده بله فایده آیات کې دا ده چې ګوري امیر لدا پکاله چې ملګرو باندې دغه نه امتحان کوي چې څوک سم او طاعت کوي څوک نه کوي. دا هم ته معلومه شوه چې څوک د امیر نه مني هغه جهاد نشي کولی. بله فائده کې دا سری حرام وخوري نو د حرام د خوراک نه شریکې بوزلي پیدا کیږي، د جهاد نه محرومه کیږي. ولې ځکه دا د یو چونګ نه زیاتې اوبه په دی حرامې شوې او دی دغه اوبه وڅښلې، نو دی کې به همتي راله بوزلي پکې راله، الله ورته بیا جهاد توفیق ورنکو. نو چې یو سړی د حرام خوراک کوي نو هغه نه الله د جهاد کار نه اخلي، لکه دی نه الله د جهاد کار وانخست. ولې وانخست؟ ځکه دی باندې اوبه حرامې شولې چې امیر امر وکړي او بری خدا تا حرامیگی. نو گوری سره حرام خوراک وکی نو حرام خوراک دا سبب دو بوزی لی سره به جهان نشی کولی، دا پایدن پکی معلوم شوا. دارنگی دا پایدن پکی معلوم شوا چه کل امیر امر وکی نو دا اغا دا امر دا وجنا حلال شه سره حرامیگی. مثال امیر روش دا بو بندس کی، یا مثلا با د امیر تعمرو کې چې روژه په پلانې ورځ روژه ونیسئ، مثال د پنجشنبې پر روژه ونیسئ، نو رعیت باندې روژه لازمیږي. نو روژه ته لازم نه وښي، امیر امر کړ باندې لازم شه. یا امیر درته وایي چې مثال نسوار به نه کوي، امیر درته وایي چې حرص به نه څکوي. یا مثلا امیر درته وایي دیوان به نه څکوي. نو نسوار او حرص خو هسې هم ښه شیان دي، خو چې امیر درته امر وکړو نو بیا د باندې حرامیږي. یا رنګ امیر درته وویل ډیو به نه څکوي، نو دغه ډیو څښل په تا څه شو حرام ګرځي. نو د امیر امر کې یو ډېر غټ وزن پروت دی، د هغه د وینه هم کله یو شی حلالیږي او کله حرامیږي. مباح کاری خو چې امیر پرې امر وکړي نو هغه لازمیږي. دارنګې مباح کار دی خو چې امیر پرې منع وکړه نو هغه باندې حرامیږي. نو ګوره د اوبو څښل مباح و، حرام نه و، خو چې کله ته امیر امر وکړو دوی باندې اوبه حرامې شوې. خو چې دغه حرامې اوبې وڅښلې نو مزدلي پکې راغله، الله ورته جهاد توفیق نه ورکاو. دانګې څوک د حرام خوري د امیر امر نه مني نو هغه جهاد بیا نشي کولی. دا پایده د دیت نه معلومه شوه ده. دانګې دې ته اشاره ده چې امیر دام کولی چې ځینې خلک د ځان سره جنګ ته او جهاد ته نه پرېږدي، لکه وروسته وایي فمن شرب منه فلیس منی. نو بعضې خلک امیر دا کولی شي چې هغه ته وایي چې زما تشکین ته مه ځه. یو سړی کې غلطي لکه مثلا مجاهدینو څه وایي، یاره تاسو نشئ کامیابېدی، مجاهدینو حوصلې ماتی، نو هغې ته مخاذل وایي. دا مخاذل چې د مجاهدینو حوصلې ماتی دا به جهاد ته ځان سره نه پرېږدي. یا دارنګې مرجف ورته وایي والمرجفون فی المدینه. مرجف هغه چا ته وایي چې هغه دښمن نه خلک ګیری، چیرې دښمن دونه دونه طاقت را دونه ټینګونه را جوړه وستري، دونه توپونه را وړي، دونه فوج را جمع کړی، دا قصې خوری او خلک ګیری، نو دا سړی هم جهاد ته نه پرېږدي. نو امیر دا کولی شي بعضې خلکو باندې پابندي ولګوي، لکه ما ته وویل مخاذل ورته عربۍ کې وایي، مرجف ورته وایي. مخاذل چې د مجاهدینو حوصلې ماتی چې تاسو شاید دا جنګ نه شئ ګټلی، نه شئ کامیابېدلی. او یا مرجف چې هغه دښمن نه ایرول کوي، چې دا خو دونه زور او طاقت سره، دا خو ناټو ده، دا خو امریکا ده، دا هغوی اتحادیان دي، دونه دونه ناشنا وسایل وسري، نو داسې خلک دا جهاد ته پرېښودل نه وي پکار. لکه دم وویل چې چا دې په من شریبه مینو په لس امین دي، که چا دې اوبو نه څښل وکړه به زما سه دې جهاد کې څه نه اخلي. بل آیات کې بله لویه فایده دا هم ده چې کله کله الله په انسان باندې ابتلا کوي، د ابتلا سره مخامخ کی. لکه ګورئ دی په دې طریقه باندې د ابتلا سره مخامخ له چې دی تږي و او مخ ته اوبه رالی، دی باندې ابتلا راله د اوبو. نو کله کله الله داسې کوي لکه مثلا بن اسرائیلو باندې د خیالي په ورځ الله د میانو ښکار حرام کړی و، خو دوی باندې الله ابتلا کوله. نو د خیالي په ورځ به چې دی میان ډېر راتله، ډېر میان به ابتلا به و، نو په دوی باندې دا ابتلا چې دی تږي و او مخې ته اوبه رالی. نو کله کله الله داسې کوي د ابتلا په طور باندې. بل آیت نه دا فایده معلومه شوه چې ګورئ په ابتلاعاتو کې لږ لږ خلک صبر کوي، هر سړی ابتلاعات نشي برداشت کولی. لږ لږ خلک چې الله ورته توفیق ورکړي ابتلاعات برداشت کوي. د دې آیت نه دا فایده معلومه شوه لكن الله يشربوا منه إلا قليلا منهم دا ابتلاء اكثريت برداشت نکلا دی وبو دا وبو وس کلی خلک کسان دې کې ابتلاء برداشت کړل نه ابتلاء لګ خلق برداشت کړي لکه مثلا ابتلاء راشي د شهادتون راشي د زخمون راشي د جیلون راشي د بیماریان راشي د غریبۍ او بې وسۍ ابتلاء راشي نو دا ابتلاء لګ خلق برداشت کړي هر سره دانش برداشت کولی او ټول یو شانتی نه وي چلنه دې ابتلاء برداشت کولو توفیق ورکړي چې نه لګي خو بهر اکثریت د خلکو ابتلاء نه برداشت کوي دا پایدم د آیت نه معلومه شو په شریبو منه الا قليلا منهم نو فلما پسونر کړي جدا شو د آبادین طالوت علیه السلام آبادین را جدا شو بیر جنو دې سره نختر نه قال هو ان الله یقینا فال مبتلیکم امتحان کوي تاسو باندې بنهار په یو والا باندې په من شریبا په سات اسکلو کلو من هر دینه پر اسمن نینه به زمانه زمانه باندې سمانه یعنی زما سره به تشکیل ته نه جی او په جن کې راشي چې نشي اخستلې و من لم یفهم چا چې ونه سکرې دی و بولرا فانه مني یقینا دا به زمانه ای الا من اغترف مگر چا چې نه په واخ سره غرفه سن یو نه په خپل ناس باندې لاس لپا که بر آوالی غوز کی نو دا دی اجازه شتا خود دینا دی زیاد و بود اسکلو اجازت نشتا پا شریبو دی اسکلو کلو منه دی بونا الا قلیلا مر لک سان من هم دی ونا لک سان دی سیو شغی دیزه که عمرو مانا و بی ونس کلی خدا قلیل با قسمو یو اغو شغی بیر صبرناکو اغی بیر کلو بو ونس کلی پا عزیمت عملو کو او دویم قسم دسیو چې لغی صبر کمو لغی دا یو لپ و بوس کری او دی پر رخصت بانی عملو کو نو عزیمت داو چې مطلقی بو نسکی او رخصت دا دیو چې یو لپ و بس کلیش نو چا عمل پر عزیمتو کو چا عمل پر رخصت وکو دا اغا چه کم مخلصین ملگریو اکم لک کسان چیو اغی دا کارو کو او نور چیو نغی خو بس عمرو نمانه اکثریت داسیو شغی دا بو وسکلی او الا قلیل من هم دا تقریبا دریسو دیان لسکسانو برا ابن عازب رجلان ہوئی سنگ چرا توالوت ملگری دریسو دیان لسونو جنگ بدر کم صحابه اکرام دریسو دیان لسو فلما جا وزوان کرش فوری ودری نهرنا هو دا والذین واقسان آمنو شیمان در وڑا ماهود دسرا قالوا لي ولا طاقة لنا اليوم نشتري طاقة من لنا نرزي بجالوت رجالوت وجنود يولا غد الأخكرو جالوت دار فلسطينيان وبادشاو وإلا دم مقابلة من نشوك ولي قال الذين ولاك سعنوا يظنوا نشر غيقينوا أنه ملاق الله شيقنا دي في وسكيدون كري دا الله سلا دي دا عقيدة وشمنبا دا الله مختب دريقو قيامت كبال الله مختب دريقو چې چا دا عقیده ای هغه الله به جهاد توفیق ورکړي سره قیامت تصور کوي قیامت را په یادې نو په دې طریقه باندې تا جهاد به اسانيږي کم من پیاتین ډیر کاتې ډلا قلیتین لگا غلبت غلبه کل پیاتن کثیرتن پا ډیر باندې بإذن الله په حکم د الله والله مع الصابرین اللہ تعالیٰ سر صبر کو ان کو نہ دے پدے کی ترغیب دے صبر تھا زان کی صفت د صبر پیدا کئی د صبر مادہ زان کی پیدا کئی دیر پار چ اللہ ساسرا معیت نصیب شی اللہ معیت تاس نصیب شی او دیتا معیت خاصہ ہوئی مخلا بحث دیر شو یو معیت عام دے قرآن کی اللہ یو ہو معکم اینما کنتم اغ معیت عام دے اللہ دا آرچا سر پیتی بعد دعنم و قدرت سر او بل معیتی خاص سر چل اللہ خاص مدد او ملگر کیا دا دا انبیاء سر دا خفل و دوستان سر دا اولیاء کرام سر چل اللہ تعالی دا انبیاء دا اولیاء کرام مدد کئی دا اغی تائید کئی دا اغی سے محبت کئی اغی دا نیک اعمال و توفیق ور کئی دا اغی پزنون کی دا خیر دا کارون و القا کئی دا اغا معیتی خاص سر دیکھا واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده فدات کی تعلیم دو دعا کئی چې ګوري کړه جهاد وخیر قتال وخی دغه ټیم کې د دعاګانو اهتمام پکاري. اگر سوالو تعالی صلوات و سلام ملګرو دا دعا وکړه چې ربنا افرغ علينا صبرا، نو په دغه ټیم کې دعاګانو اهتمام پکاري. بندې ته اشاره ده چې کله ابتلا سخت شي او مصیبتونه شروع شي نو الله پاک ته التجا پکاري، چې سړی الله ته متوجه د الله نه دعاګانې غواړي. نو د مصیبتونو د ابتلاعاتو په وخت کې الله ته ډېره توجه پکاري، په ځان کې روحانیت پیدا کول پکاري، د نیک اعمالو اهتمام، د الله نه دعاګانې دا ډېرې پکاري. او دریم دې ته اشاره ده چې کله سړی الله ته التجا وکړي نو الله یې مدد کوي. لکه وروسته وایي الله د جالوت له خپلو چې شکست ورکو او الله د دوی مدد وکړو، نو چې کله الله ته متوجه شي نو الله مشکل بیا ختموي او الله طرف نه مددونه راشي. خو چې سړی الله ته متوجه نه وي، په خپل قوت باندې غرور وکړي، خپل اسیحو باندې، خپل صلاحیت باندې، نو بیا دې د الله مدد کټ کیږي، بیا فتح و غلبه نشي حاصلولی. نو ولما برزو هر کله چې دی را ښکاره شو راووتل د جالوته مقابلې د جالوته د هغه د لښکرو ته، نو قال ویل یو ربنا ای ربه زمونږ افرغ علینا، راته کې مونږ باندې صبرن صبر، وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمون قدمونه. صبر د زړه سیپان دی، الله ړونه مضبوط کا، او وثبت اقدامنا قدمونه مضبوط کا چې میدان نه تیښته ونه کړو. وانصرنا زمونږ امداد وکړي على القوم الكافرين، په قوم کافرانو باندې، القوم الكافرین وی یعنی دوی باندې زمونږ مدد وکړي، ولې کفر د وجه نه موږ د کفر خلاف جنګیږو، نو د کفر مقابله کې الله زمونږ مدد وکړي. دا شنو چې د فلاني قوم مقابله کې زمونږ مدد وکړي، د فلاني قبیلې مقابله کې، بلکې د هغې هغه مرض یې ذکر کړو چې هغه سره یو کفر دی. فهزموهم باذن الله، په دې حال کې د دشمن شکست ذکر کوي چې او د جنگ نتیجه ذکر کوي. د جنگ نتیجه دا وه چې الله دغه دشمن ته شکست ورکړو، او بیا یو ډېر لوی سیاسي شکست چې دی مشر وجلی شو جالوت. او په یف داود علیه السلام باندې دوه نعمتونه ذکر کوي چې الله بادشاهي ورکړه او دارنګې فویم الله ورکړه، دارنګې نورې ښودنې ته الله وکړي. په داود علیه السلام باندې خپل نعمتونه الله ذکر کوي، او بیا د جنگ حکمت ذکر کوي چې ولولا دفع الله الناس، په دې کې حکمت د جنگ ذکر کوي چې ګورئ د جهاد حکمت سره فسادونه ختمول، چې د مخ د ځمکې نه فساد ختم شي. او دا مضمون نور سورتونو کې هم راځي. سورت حج کې وایي جهاد د دې لپاره دی چې دینی مراکز محفوظ پاتې شي. فساد دغه هم فساد دی چې دینی مراکز ورانیږي، نو جهاد وکړه چې دینی مراکز محفوظ پاتې شي. سورت انفال کې مو درې ویا کې که تاسو یو بل مدد نه کوئ نو دین به لوی فساد خور شي. نو دا مخلوق د مجاهدینو مدد ونه کړي نو دین به فسادونه خوریږي. فسادونه سری کوپر به غالبه شي، کوپری نظام دغه حاکمیت به دنیا کې بیا عام شي. نو بهرحال هغه حکمت د جهاد هم په دغه آیات کې بیانوي. بل په دې کې د داود علیه السلام شجاعت ته اشاره کوي، او دغرنګې د ده یو لوی بری ته چې ګوره د دغه جالوت کوم ملګري چې و د هغې مشر د هغې مخې ته وجلی شو. نو چې کله د یو چا مشر د هغې مخې ته وجلی شي نو دا ډېر لوی شکست دی. په دې باندې د نور رعیت حوصلې ډېرې ماتېږي. دې ته مبارزه وایي. په دې مبارزه کې دغه جالوت د داود علیه السلام د لاسه نه وجلی شو. ا مبارزه جایزی جنگونو کې دا ډېره کیږي. مثلا یو دوه کسان یو بل مقابله ته راوځي، د مسلمانانو د سپون نه یو کس راوځي، د کافرانو سب نه یو کس راوځي د مقابلې لپاره، نو دا مبارزه صحیح او جایز ده، او دا هم جهاد دی. داود علیه السلام او د جالوت مابین کې دا مبارزه راغله. نو دې مبارزه کې الله بری داود علیه السلام ته ورکړو، او دې مبارزه کې دوکه هم جایز ده. دشمن سبدی کې دوکه وکړي، نو کله علی رنهو مبارزې ته او دا مقابله ته عمرو ابن ود را اوته او عمرو ابن ود په کافرانو کې لوی پهلوان او جلاور سره و د علی رنه مقابله ته راوته او نو علی رنه دا وسه دوکا وکړه او قاتل دوکی او څنګه وکړه علی رنه هغه ته و چې زه خو دوه کسانو مقابله لپاره نیم راوته نو هغه عمرو ابن ود شاته وکړه چې ګنځما سره بل ملګری اندي چې شاته وکړل په دې من کې پالنه گزار کومړی کو نگور داسی مبارده چی کل راشی نو دیکی دشمن سلی دو کام کولیشی نو دیجا که دا داود علیه السلام دو جالوت مبارده زکر کهی او دی مبارده که اللہ داود علیه السلام تا بره ورکو پا ها زموهم نشکاسی ورکو دیتا بین اللہ فکم دا اللہ پاک و قتل داود و ملک داود علیه السلام جالوت جالوت لرا و آتاه الله الملک ورکل اللہ تباشایی والحکمت او پوی پدین که حکمت بازی وی مراد نسل نبوت دی والحکمت او پیغمبری وعلمه خودنه وکلت مما دا آسان شاو چه اللہ تلا وقتل اللہ تا دیر خودنه وکلی خودنه سوی سورت انبیاء کی راجی سورت سبا کی راجی اللہ تا دزغور جوڑاولو خودل دا غرنگی اللہ تلا تا دا مرغانو خبری و خودلی الله تعالی و ته د پیسلو طریقه و خودله دا ټول الله تعلیمات و داود علیه الصلاة والسلام ته ولولا دفع الله الناس که چر نوی دفع کون الله خلقو لرا بعضی دین اف بعضی نور بانی سمانا که الله و کافران و مقابله که مسلمانان نجنگی ده جهاد نوی نو الله و ده پاسراتین ارض و خامخا قرآن الشیب و ازمکا زما کې وړېر پسات خور شوې وي کوم مجاهدینو جهان نه کولې نو زما کار پسادونه راکښې وي نن سبا جاهلان jihad ته پسات وي اران کې jihad پسات نه دی jihad خو د ایزانی د پسات د پاره دی چې پسادونه ختم شي نو کو jihad نه نه لای پسادونه و پسادونه سه سوتی حج کې وي د دینی مراکز بټول روان شي وي عبادت خانه بټول لړنګې درې وي خدا عبادت خانه چې محفوظ دي دینی مراکز محفوظ دي نو دا jihad برکت دی ولیکن الله لیکن الله ذو فضل خاوند مهربانی دی العالمین په مخلوقات باندې تلک آیات الله نتلو علیک بالحق وانك لمن المرسلین په دې کې صدق د نبی رسام ذکر کوي چې الله وی تلک دا مخکې کوم بیان چې وشو نو دا در نه آیتونه دی منگ لولو تا بانی پا حق بانی دا دی منگ دوستل کو پا تاب حق سمانا دا تا تشکمه وحی بینی گی دا طول حق دا او دا دا حق سرا ملگری دا او اینکا لمیل المرسلین که ایتا میشار دا چه نور رسولان مسیدی دیر دی دنیا کې ډېر رسولان ناغري خو یو په هغه کې سو زمونږ پیغمبر رسول الله علیه وسلم نو تلک آیت الله آیت الله نتلوها چې موږ یې لولو په تابانی بالحق په حق باندې دا به د مصاحبت او ملابسات لپاره ده بالحق سمانه چې راغلی څه د حق نه یعنی حق کتاب دی دا ټول څه چې بیانې دا ټول حق دی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَخَامَخَ يَدْرِيغُلُ شُونَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ پدې آیات کې تفاوت د درجو د پیغمبرانو ذکر کوي چې الله تعالی وایي د انبیاو په درجو او مرتبو کې د بشره ډېر فرق دی دیم په آیات کې دلیل دی بیماری چې کلام د الله صفت دی منهم من کلم الله الله کلام کوي نو موسی علیه السلام د الله کلام اورېدلی و بعضې ناپوهه وایي چې نه کلام د الله صفت نه دی دا کوم تعبیرات چې دي الفاظ دي نو دا دلالت کوي په کلامي نفسي باندې نو دا کلام الله نه دی بلکې دا دال دی په کلام الله باندې نو دا خبره خطا ده او د دې خبرې خطایي التسعینیه د ابن تیمیه رحمه الله کومه رساله چې ده نو په هغې کې دې په لس کم سل طریقو بانی دری خطائی واضح کلی دا بل دیتا اشاره دا چی گولی سبب دا قتال سلی او اختلاف دا خلقو دا دین نا اللہ وی چی ولیکن اختلافو دا اختلاف کو نو اختلاف دا سبب دا شاو گری دا قتال و گری زیده او بل دیتا اشاره کئی چی گولی مشیتم دا اللہ صفت دے ولو شاء الله ما اقتتلوا دانگی اراده د الله صفت دی ولیکن الله يفعل ما يريد په بهرحال آیات کې څو خبرې دي یو دا چې دن بیا په درجو کې رسولانو درجو کې یو سره فرق شته بل دا مسله چې کلام د الله صفت دی دانگی مشیت د الله صفت کې راځي اراده د الله تعالی صفت کې راځي او دې ته اشاره کوي چی گوری سبب دا قتال غصر اختلاف دا خلق ویچ خلق و اختلاف و کل دین نو دا سبب دا چاو گری دا قتال و گرزیر بل پدے کی رد دے پا نسوارا و باری پا نسوارا و سنگ رد دے چی لیسا لیسان بارک اللہ وی و ایدناہو بی روح القدس منگ مضبوط کلیو پا روح القدس جبریل امین باری نو کدے اللہ وی نو دے بدا اللہ تعیید تا محتاج نوے خوشی دے تعیید تا الہی تا محتاج ہو نو معلوم ہو چھدے الہو معبود نرے نو پا نسوارا ورد دے بل پا دے کہ دے جبریل امین صفت وشو جبریل امین تا اللہ سوی روح القدس پاک روح نو دے جبریل امین صفت ہم پر یاد کشوے دے بل پا دے یاد کی رد دے پا قدری او باری ولو شا اللہ مقتتلو مشہد دا اللہ پا صفت کی ذکر شو نو معتزله او قدریه وبانی رد دی ځکه دغې عقیده دا ده چې بنده چې کوم کارونه کوي نو دا د الله په مشیت نه دي ځکه دوی چې بنده په دې خپلو کارونو کې څه دی مستقل دی دا د قدریه او عقیده ده چې بنده کوم کارونه کوي دا د الله په مشیت باندې نه دي بلکې بنده په دې خپلو کارونو کې څه دی مستقل دی معتزله هم وایي چې کومه فعال اختیاریه د بنده یي نو دی کې بنده مستقل دی ولو شاء الله ما اقتتل الذين سوا رد په دغه باندې وشو قدریه او معتزله وباني بندې کې ته اشاره ده الله حکمت ته چې الله فمنهم من آمن ومنهم كفر خلق دوه قسمه کړو یو مؤمنان بل کافران او دې کې د الله حکمتونه دي یو لوی حکمت په کې داره که دا تقسیم نه وي خلق دوه ډلې نه وي نو بیا به جهاد دوه نه وي امتحان نه به نه وي وچې دا کوم جهادونه دي امتحانونه دي نو دا په دې وجه باندې چې خلک الله دوه ډلې پیدا کړې یو مؤمنان دي او بل کافران دي نو بهرحال آیات کې دا څو خبرې ذکر شولې تلکه رسلو دغه پیغمبران دي تلکه اسم اشاره د مؤنث راوړه ځکه چې الرسل جمع تفسیر ده او د جمع تفسیر سره د مؤنث معامله کېږي لکه مثال مؤنث فعل دا صحیح مؤنث کیږي دا فعل تانیسی جمع تفسیر تم دا فعل تانیس صحیح دی لکه قالت الاعراب قالت هلته فعل مؤنث شو دارنګه اسم اشاره دا مؤنث ته راوړلی شي الرسل مشار الیه دی او تلکه اسم اشاره ده او مؤنث راوړلی شو ولې ځکه الرسل جمع تفسیر ده او د جمع تفسیر سره مؤنث معامله کیږي نو الله تلکه رسول دغه پیغمبران موږ غوره کړي و بعضې دی نه بعضې نورو باندې من هم ځنې دي او نه هغه څوک چې خبرې ورسره کړي وي الله پاک لکه موسی علیه السلام سه الله خبرې کړې وي او هغه د الله خبرې اورېدلې وي و را پا پورته کړي و بعض هم بعضې دی نه درجات په مرتبو کې بعضې انبیاو درجې دا اوچتې وي نو څه معنی انبیاو درجو کې یو بل سره فرق و کته حدیث کې خدا راځي چې انبیاء مې کې په یو بل فضیلت مو بیانوي یو حدیث کې داسې راځي دا غینې جواب داري چې د انبیاء علیه السلام فضیلت په اعتبار د اصل نبوت سره نشته خو دومره و چې دومره چې د صفاتو په اعتبار بیا په یو بل باندې فضیلتو نشته بعض باندې د الله مهربانۍ نه ډېری بعضو کمی دي معجزاتو کې فرق دی وغیره دارنگی دا پخریه پا تور بانی پا یو بالپزیلت بیانوال نشتا. لکه مثال دا نبی علیه السلام امتیان پخریه پا تور دا خبره کئی چه من پیغمبر وراو نو دا پخریه پا تور دینه بیانی. نبی علیه السلام یا نا سید اول دی آدم ولا پخره دی دا طول بنیده مسترداریم خوب دی پخر نکوم نو پخر با پسره نکی. و آتی دا منگ ورکل عیسی ابن مریم تا البینات اخکار دلیلونا ابن مریم که رد دی پا نسواراو او البینات که رد دی پا یهودیانو باری او و ایدنا او بیروی القدس که بی رد دی پا نسواراو منگ مجبود کری او دل پا روح پاک بانی ولو شاللہ و کدالله خوش شوه نو مقتا تلالدین جنگ بنوی کری آکسانو من بعدیم چه روست دینو من بعدی ما رسان جاتم البیناتو چرا دی تخکار دلیلونا ولكن اختلاف ولكن ذي اختلاف وكو فمنهم بزن ذي نمناسو كو آمنا چه ايمان راور ومنهم زن ذي نمناسو كو پرش كو پريو كو ولو شاء الله كو دن الله خوششوه نمقت تلو ذي بجنگ نبه کلي دالا پز مخيم ذكر شو چه ولو شاء الله مقت تل الذين بهم ذكر كو دا تقرار ولو شو تاكيد دفار ده ولكن الله لكن الله پا يفعلو كي ما اغس يريد چه الله تل اراده وكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.